miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. 7 minęła, to jest pora na audycję. Zapraszamy do Trójki. W czwartek 16 lutego Krystian Hanke. Raz jeszcze mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sąd rozpatrzy dziś skargę na brak aresztu dla Hossa, króla oszust na wnuczkę. Nowy szef Pentagonu po raz pierwszy na naradzie NATO grozi palcem państwom, które skąpią pieniędzy. Polska zawiedziona decyzją Europarlamentu w sprawie emisji dwutlenku węgla. Warszawski sąd przed południem zajmie się zażaleniem prokuratury na niezastosowanie aresztu wobec Arkadiusza E., pseudonim Hoss, szefa gangu wyłudzającego pieniądze metodą na wnuczka. Mimo podejrzenia oszustw na prawie 1,5 miliona złotych, mężczyzna ma jedynie dozór policyjny i obowiązek stawiania się w komendzie. Wczoraj zostało wszczęte śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędzię, która odrzuciła wniosek prokuratury o areszt tymczasowy, a sam podejrzany nadal nie stawia się w komisariacie. Jego obrońcy utrzymują, że nie pozwala mu na to stan zdrowia. Arkadiusz E., pseudonim Hoss, jest uznawany za pomysłodawcę oszustw metodą na wnuczka. Prokuratorzy zarzucają mu wyłudzenie prawie 1,5 miliona złotych. Nie został jednak aresztowany, sąd zdecydował jedynie o dozorze. Tyle, że mężczyzna na komisariacie był tylko raz, potem policjanci już go nie widzieli. Decyzja sądu zaniepokoiła ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który nakazał w tej sprawie wszcząć śledztwo. Jak mówi prokurator Ewa Bialik... Postępowanie to dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Oddzielne postępowanie wyjaśniające prowadzi też rzecznik dyscyplinarny. Tymczasem prokuratura zamierza wykorzystać fakt, że mężczyzna nie stawia się na dozór. Poinformował o tym prokurator Michał Dziekański. Oczywiście informacja o tym, czy podejrzany stosuje się do dotychczas zastosowanych środków, będzie przez nas przekazana już w trakcie posiedzenia sądu odwoławczego rozpoznającego nasze zażalenie. Obrona tłumaczy nieobecność swojego klienta złym stanem zdrowia. Prokuratura stoi na stanowisku, że to nie usprawiedliwia niestosowania się do postanowień sądu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Stany Zjednoczone ostrzegają Europę. Albo będziecie płacić więcej na obronność, albo ograniczymy naszą rolę w NATO. Z takim przesłaniem nowy szef Pentagonu James Mattis przyjechał na spotkanie ministrów obrony sojuszu w Brukseli. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na naradzie za zamkniętymi drzwiami skrytykował kraje, które nie przeznaczają obowiązkowych 2% PKB na obronność. Sekretarz obrony USA zarzucił państwom, które nie spełniają natowskich wymogów, ignorowanie zagrożeń, między innymi ze strony Rosji. Nie może być tak, że Amerykanie będą dbać o bezpieczeństwo waszych dzieci bardziej niż wy sami, miał powiedzieć James Mattis na spotkaniu. Z 28 krajów tylko 5 państw i w tej grupie jest Polska, przeznacza wydatki na obronność zgodnie z wymogami, mówił minister obrony Antoni Macierewicz. Mogliśmy powiedzieć, iż rząd sprostał temu wyzwaniu i nadal zresztą tak będzie. Z ostrych słów amerykańskiego sekretarza obrony pod adresem pozostałych sojuszników zadowolony był sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Oczywiście cieszę się z każdej presji, która sprawi, że wydatki obronne zostaną zwiększone. Tym bardziej, że w sojuszu już rozpoczęła się rozmowa o tym, jak na stałe podtrzymać rozbudowaną obecność NATO w Europie. Chodzi o zabetonowanie wschodniej flanki, mówił jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister środowiska nie zgadza się ze stanowiskiem Europarlamentu, który opowiedział się za zwiększeniem ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Jan Szyszko twierdzi, że to uderza w nasz kraj, którego energetyka opiera się na węglu. Minister nie wyklucza weta. Według ministra Szyszki to, co zostało przegłosowane, ma wyłącznie zabezpieczyć interesy państw, które skorzystają na blokowaniu polskiego węgla. Dodał, że w rezultacie państwa te będą chciały sprzedać Polsce swoje technologie. A więc nie ma to nic wspólnego z polityką klimatyczną wytyczoną porozumieniem paryskim i z konwencją klimatyczną oczywiście. To stanowisko parlamentu będzie przedstawione i dyskutowane podczas najbliższej Rady Ministrów Środowiska i Rada Ministrów Środowiska będzie podejmowała następne decyzje. Minister zaznaczył, że Polska będzie bronić swojego stanowiska, sięgając nawet po prawo weta. Minister Szyszko powiedział, że nie widzi sprzeczności pomiędzy dbaniem o środowisko i obroną polskiego przemysłu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Wczoraj zakończyło się głosowanie, a we wtorek poznamy lekturę na tegoroczne Narodowe Czytanie. Polacy mieli do wyboru 4 tytuły: Przedwiośnie Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Żewuskiego, Beniowskiego, Słowackiego i Wesele Wyspiańskiego. Które dzieło zwyciężyło? Prezydent Andrzej Duda ogłosi 21 lutego, mówi jego minister Wojciech Kolarski. To nie jest data przypadkowa, bo to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Także dobry dzień, żeby ogłosić lekturę, którą wspólnie będziemy czytać. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się 2 września. Akcję, która ma promować sięganie po książki po raz pierwszy, zorganizowano w 2012 roku. To był serwis Trójki. uśmiechnięty, ale wszedł na końcówkę w zasadzie jak Arkadiusz Milik. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. O, bardzo ładne porównanie. Będzie o Arkadiuszu Miliku. No ale najpierw o tym, że naprawdę tyle goli w dwóch hitowych meczach Ligi Mistrzów. Ja czegoś takiego nie pamiętam. Najpierw w PSG z Barceloną, tam PSG wygrało 4-0, a w starciu Bayernu Monachium z Arsenalem było aż 6 goli. Zaczęło się od prowadzenia Arsenalu, ale później 5 goli wpakowali piłkarze Bayernu. Robben, Lewandowski, dwie Alcantara, a na końcu Müller. Trener drużyny z Monachium, Carlo Ancelotti, powiedział, że był to jak dotąd najlepszy mecz jego zespołu. Ancelotti przyznał, że po utracie bramki Bayern miał pewne problemy, ale jak stwierdził, w drugiej połowie jego piłkarze pokazali fantastyczny futbol. Arjen Robben dodawał, że sam jest nieco zaskoczony tak dobrą grą zespołu. Robert Lewandowski zebrał bardzo dobre oceny za swój występ. Bohaterem meczu okrzyknięto jednak Thiago Alcantarę, czyli strzelca 2 goli dla Bayernu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. No i oczywiście zadawane pytania, czy był karny, czy powinien być karny po faulu Roberta Lewandowskiego, ten, z którego Alexis Sanchez strzelił pierwszego gola dla Arsenalu i jedynego, czy nie? Ja zdanie Michała Listkiewicza, no powinien być tak? Rzut karny. A to, że Sanchez dobijał swojego karnego, to jest dobrze? Tak, tak, z tym nie ma żadnego problemu. Nie, bo kiedyś zdaje się, że było tak, że... Nie, teraz nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu. Natomiast z tym karnym, no nie wiem, bo pozostaje... Ale Robert nie fauluje, Robert jest człowiekiem bardzo spokojnym, najwyżej popchnął może, no nie wiem. Nie, no chodzi o to, że nie widział tego kościelnego i tyle. A. Dobra. Drugi mecz, bo to było dla nas też ważne wydarzenie. Myślę, że całej kolejki Ligi Mistrzów, jeżeli chodzi o polskich kibiców, czyli powrót na boisku Arkadiusza Milika, którego tak ładnie zapowiedziałeś na początku serwisu, wszedł w 84. minucie meczu Realu Madryt z Napoli. Królewscy zwyciężyli 3-1, mimo że pierwszego gola strzeliło Napoli. Od pierwszej minuty zagrał Piotr Zieliński, choć nie był to porywający występ. Zabrakło ruchu z przodu napastników, musiałem dłużej przytrzymywać piłkę, a wtedy dopadali mnie piłkarze Realu. Komentował po meczu swoją grę i ja się z tym w 100% zgadzam. Chcę powiedzieć, że jest w formie, bo nic nie strzelił. Oj nie, to by było bardzo złośliwie i krzywdzące dla Piotra Zielińskiego, tym bardziej, że ostatnio przecież strzelił chyba z tydzień temu. Nie w Lidze Mistrzów, ale w Lidze Włoskiej. Przypominam, że dziś wraca do gry Liga Europa, a my czekamy na spotkanie Legii z Ajaxem Amsterdam. Wczoraj dziennikarze dopytywali na konferencji, czy Holendrom nie przeszkadza przypadkiem smog w Warszawie, ale okazuje się, że nie są zorientowani w ogóle sprawie. Będą się orientować dzisiaj. Skoczkowie muszą tymczasem dobrze orientować się w matematyce, bo trwa zacięta walka o kryształową kulę. W Pjongczang wygrał Stefan Kraft, a Kamil Stoch był trzeci. To oznacza, że Kraft zmniejszył stratę do Stocha w klasyfikacji generalnej do 100 punktów, ale to Polak ciągle jest liderem. Siódmy w Korei był Maciej Kot, 19 Dawid Kubacki, 27 Piotr Żyła, który utrzymał 10 miejsce w generalce, a 30 Jan Ziobro. W biatlonowych mistrzostwach świata Niemka Laura Dahlmeier zdobywa medal za medalem. Właśnie dołożyła kolejne złoto, już trzecie, a jeszcze ma jeden srebrny medal, czyli w sumie zdobyła w Hochfilzen 4 medale. Tym razem była najlepsza w biegu na 15 kilometrów. Kolejne miejsca na podium zajęły Czeszka Kołkalowa i Włoszka Rungaliedejer. Najlepsza z Polek Monika Hojnisz była 30. To było dobre strzelanie, rzeczywiście. Dobrze czułam się na strzelnicy, ale przyznam szczerze, że bieg dla mnie był chyba najgorszy od niepamiętnych czasów. No właśnie, a jak jedno wychodzi, a drugie nie, to można zapomnieć o dobrym miejscu. Dziś o medal powalczą panowie na dystansie 20 km i na koniec powiem jeszcze, że 13. kolejka Euroligi koszykarek była szczęśliwa dla polskich drużyn. Wisła Kanpa Kraków pokonała w Turcji Mersin 83-74 i zapewniła sobie udział w ćwierćfinale Pucharu Europy, a CCC Polkowice wygrało na własnym parkiecie z Lille 77-68. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Warszawski smog, czyli tajna broń trenera Magiery. A jak to jest, że w Krakowie można jeździć za darmo, a w Warszawie nie? No, ktoś z ratusza może nas słucha. Chcesz powtórzyć pytanie? Myślę, tak, że już to zadaję ludziom w ratuszu, dlaczego tak jest. Dobrze. No to pytanie na razie poszło w świat. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to do tego smoga dorzucimy jeszcze pogodny dzień w Warszawie. Przynajmniej tak się zapowiada. Pan synoptyk natomiast napisał, że we wschodniej połowie Polski będzie pochmurno, choć też są możliwe przejaśnienia. W rejonach górskich nawet słońca będzie więcej. Na Podlasiu spadnie marząca mrzawka, która będzie powodować gołoleć. Tam jeszcze zima trzyma. Na pozostałym obszarze raczej chmury, ale takie nie za duże też. Miejscami na wschodzie i na południu kraju mgły o poranku, a w całym kraju wiatr słaby, ale będzie podwiewał z zachodu. Ciśnienie wysokie 1030 hektopaskali, a nawet lokalnie 1033

Edycja poranna w Trójce. Ten utwór pojawił się teraz nieprzypadkowo, bo dam głowę, że wielu z Państwa właśnie ta piosenka się przyczepi tak na cały dzień. A o tym porozmawiamy teraz. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ja to kiedyś nazwałem piosenka detektyw, bo chodzi za nami potem cały dzień. Chodzi tak niepostrzeżenie, ale chodzi i jest cały czas z nami. I to jest pytanie też, które nurtuje naszego słuchacza, czy naszą słuchaczkę? Naszą słuchaczkę. Pani Iga pyta, dlaczego piosenka, którą słyszę rano, siedzi mi w głowie cały dzień? I dlaczego im głupsza piosenka, tym mocniej siedzi? To może być motyw, to może być cała melodia, to może być nawet gwizdany fragment piosenki. Może być. Pani Iga pyta, dlaczego jak rano słyszy, to siedzi cały dzień. A bo rano jest dobra audycja, to jest zupełnie inna sprawa. No bo rano jest dobra audycja. Poza tym, jak wieczorem by wpadła do ucha, no to nie siedzi już cały dzień. No to prawda. Tylko kawałek dnia. Logik z pana. Dlaczego wpadają nam w ucho? Nie wiemy tego dlaczego, ale wiemy, które wpadają nam w ucho. Naukowcy bardzo dokładnie to zbadali. Czytałem taką pracę naukową, gdzie naukowcy poprosili 3000 osób o wskazanie swojej piosenki, która ostatnio wpadła im w ucho, a później bardzo skrupulatnie analizowali, jakie ta piosenka ma cechy. I co się okazało? Że wpadają w ucho piosenki, które mają dość szybki rytm. Po pierwsze. Po drugie, są bardzo przejrzyste gatunkowo. Łatwo je zaklasyfikować do któregoś z gatunków muzycznych. Po trzecie, mają prostą linię melodyczną, ale, i tutaj uwaga, muszą mieć jakieś nietypowe wstawki. Niezbyt wiele, ale trochę, żeby pomiędzy innymi piosenkami z tej grupy i z podobną linią, żeby one się jednak czymś wyróżniały. No i właśnie jest kwestia słów. Czym są prostsze, tym je po prostu łatwiej zapamiętać. Oczywiście. To, co jest proste, czasami bywa głupkowate lekko albo lekko naiwne. Łatwiej jest zapamiętać, nie wiem, czy pan tak ma, ale mnie na przykład łatwiej jest zapamiętać w las kotek na płotek niż na przykład inwokacje. Albo niż na przykład w tekście pojawiłby się zwrot transcendentny prestigitator, prawda? Chociaż wie pan, to by mogło zapaść z kolei w pamięć tak? Jako ten nietypowy element piosenki. Aha, to jeszcze jakąś melodię prostą do tego proszę ułożyć. Mamy hicior. No i mamy hicior. I robimy kasę na tym, proszę pana. Jest taka piosenka teraz często w programie trzecim, pani gwiżdże. I to jak się rano usłyszy, proszę pana, to się gwiżdże na cały dzień. No i kolej. I teraz jest jeszcze kwestia jednego mechanizmu, o którym warto wspomnieć. No bo tak, to jest w pewnym sensie taki trochę mechanizm, który sam siebie napędza. Bo jeżeli jakąkolwiek piosenkę zapamiętamy, tak po prostu, to wielu z nas ma taki mechanizm, że jej sobie poszuka, na przykład na YouTubie. I posłuchamy jej drugi raz, i trzeci, i czwarty. Jeżeli A podobają nam się te utwory, które już słyszeliśmy. Które lubimy, które słyszeliśmy. Jeżeli ta piosenka pojawi się na przykład w liście przebojów, no to chętniej na taką głosujemy. Ale efekt tego jest taki, że ona częściej pojawia się w radio. Albo na przykład w audycjach, w których prowadzący pozwala państwu decydować o piosenkach puszczanych, chętniej o takie piosenki prosimy. Więc coś w tym jest, że no najbardziej lubimy te, które znamy. Nie wiem, czy pan tutaj nie odkrywa za dużo tajników radiowej kuchni. Tak, tak. No, ale dobrze. To przez przypadek. Oczywiście, wszystko. Doktor Tomasz Rożek, fizyk i logik, jak się okazało również. To takie logiczne na koniec pytanie, co to jest, krąży dookoła Ziemi, a i tak cały czas jest w rogu. I tu pana mam. Ja muszę sięgnąć, o tym pomyśleć, bo ja mam taki dosyć powolny tryb. Po prostu tryb jarzenia o tej godzinie. Proszę sięgnąć po książkę, która ostatnio, jak piosenka, też chodziła za mną całe dnie i czytałem bardzo uważnie i tam jest odpowiedź na to pytanie. Książka nosi tytuł Światło, którego nie widać. Tytuł jest akurat metafizyczny, choć i fizyk by się tym mógł zainteresować. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Falling rain, I drive a Rolls Royce. was his good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. No to testujemy, proszę dać znać koniecznie, czy się przyczepiło. Przejrzysty gatunkowo był, były nietypowe wstawki, słowa proste, czyli Drone of the Revolution. Nie wiem, czy nie za wolny utwór zespołu T-Rex. Nadaliśmy właśnie 22 minuty po siódmej. A w studiu pojawił się już Łukasz Walewski z gazetami. Witam ponownie. Zaczniemy od pulsu dnia. Urzędnicy wynajmą informatyków. Koniec z gigantycznymi kontraktami IT. Administracja będzie informatyzować się sama, zatrudniając cudzych fachowców na godziny. Dla niektórych firm to dramat, dla innych rynkowa szansa, czytamy. 500 doświadczonych programistów Java i 125 testerów oprogramowania. Takie wymagania stawia w przetargu Centralny Ośrodek Informatyki, czyli COI, podlegający Ministerstwu Cyfryzacji. Nie chodzi jednak o potencjał wykonawcy dużego projektu informatycznego, którego realizację chce zlecić COI. Ośrodek szuka firm, od których wydzierżawi informatyków. Resztę zamierza zrobić sam. W ciągu 3 lat COI jest skłonny wydać na wynajem informatyków około 100 milionów złotych. Szuka specjalistów aż w 23 dziedzinach IT. Ma ich udostępnić za ustaloną stawkę godzinową 5 firm wyłonionych w przetargu. No tak zaczyna się właśnie walka o e-państwo. Pytanie tylko, co z outsourcingiem i ewentualnymi umowami. W zasadzie w tym artykule nie znajdujemy, ale myślę, że temat bardzo interesujący. Ciekawe, co państwo o tym sądzą, zwłaszcza ci, którzy pracują w branży informatycznej. Zmieniamy gazetę na dziennik Gazetę Prawną. Żółte strony, bardzo ciekawe informacje dla matek i dla rodzin. Nowy sposób na świadczenia dla matek. Praca tymczasowa może stać się metodą na uzyskanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Wystarczy zatrudnić się na kilka godzin po 3 miesiącu ciąży. Ciężarne, które nie pracują i nie prowadzą firmy, mogą uzyskać nowy sposób na otrzymanie wypłat ZUS przed porodem i po nim. Skoro nie są zatrudnione i nie prowadzą własnej działalności, to nie mają tytułu do tych świadczeń. Furtką dla nich stanie się jednak praca tymczasowa właśnie, jeśli po trzecim miesiącu ciąży zatrudnią się choćby na kilka godzin lub kilka dni w agencji pracy tymczasowej, to ich umowa o pracę automatycznie przedłuży się do porodu. Będzie to możliwe, bo takie przedłużanie kontraktów przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. I inna ciekawa sprawa związana z wyrokiem NSA z 15 lutego. Fiskus oceni, kto zajmuje się dziećmi. Urząd Skarbowy nie może dzielić ulgi prorodzinnej z automatu pół na pół między matkę i ojca, którzy nie potrafią się dogadać. Tak wynika z wyroku NSA. Sprawa dotyczyła matki dwójki dzieci, która odliczyła ulgę z tytułu wykonywania władzy rodzicielskiej w pełnej wysokości. Problem polegał na tym, że połowę odliczył też ich ojciec. Ze względu na to, że rodzice nie potrafili się dogadać, do akcji wkroczył naczelnik Urzędu Skarbowego. Kazał skorygować matce PIT, pozwalając na odliczenie tylko połowy ulgi. Kobieta złożyła wymaganą korektę, ale nie zgodziła się ze stanowiskiem organu. Uważała, że ojciec dzieci nie miał prawa odliczyć od dochodu połowy kwoty. Tłumaczyła, że tylko od czasu do czasu spotyka się z dziećmi i rzadko coś im kupuje. Po długiej batalii sądowej wygrała, no i jak sędziowie stwierdzili, to Skarbówka ma wszelkie instrumenty, żeby ustalić, jak jest faktycznie, a nie może z góry zakładać, że rodzice dzielą się opieką nad dziećmi pół na pół. Teraz zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie. Tutaj nagłówek w sprawie, o której piszą w zasadzie wszystkie dzisiaj gazety. Skarbnik KOD-u pogrąża Kijowskiego. Piotr Habora, były skarbnik Komitetu Obrony Demokracji, złożył w prokuraturze zawiadomienie, z którego wynika, że był nakłaniany do fałszowania dokumentacji finansowej stowarzyszenia. Nieprawidłowości miały dotyczyć poświadczeń zwrotów środków za faktury wystawione na firmę Mateusza Kijowskiego. Z doniesień Habory wynika, że lider KOD-u kłamał, mówiąc, że jego firma zwróciła pieniądze na konto stowarzyszenia. I na koniec dobra informacja. Strony naukowe Rzeczpospolitej. Zastrzyk przeciw pasożytom. Eksperymentalna szczepionka przeciw pierwotniakom wywołującym chorobę okazała się skuteczna w badaniach z udziałem ludzi. Jaka to choroba? No, malaria. To ogromny sukces naukowców od dziesięcioleci próbujących opanować na jego najgroźniejszą chorobę zakaźną świata. Na malarię tylko w 2015 roku zapadło 214 milionów osób. Szacuje się, że każdego roku umiera z jej powodu od 400 do 500 tysięcy zakażonych. Największą grupę ofiar malarii, jak przypomina gazeta, stanowią dzieci do 5 roku życia. No i na malarię nie ma jeszcze szczepionki, a wywołujące chorobę pierwotniaki plazmodium z czasem nabywają odporności na leki. Badania przeprowadzili niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Tybindze. Ich szczepionka jest dość niezwykła, zawiera żywe i w żaden sposób nieosłabione pierwotniaki. Towarzyszy im jednak znany od dawna lek przeciwpasożytniczy chlorochinina. Dotąd większość wysiłków biologów koncentrowała się na stworzeniu szczepionki zawierającej pojedyncze białka charakterystyczne dla pasożytów. To podejście okazało się jednak nieskuteczne. Dziękuję bardzo za też dobre wiadomości. Łukasz Walewski. Słyszymy się po 8.30 z tygodnikami. No jeszcze słuchaczka, która napisała, że to, co szczególnie wpadło słuchaczom w ucho, to ostatnio wylądowało na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Tak jest, pani Aniu, ma pani rację. No trochę tym słuchaczom pomogliśmy. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem? Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sprawie tych piosenek słuchacz bardzo ładnie to ujął. Panie Walsku, gratuluję metafory. Ta piosenka się nam nagrywa. Teraz już pora na skrót najnowszych informacji, bo 7.30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Sfingowany był handel, a sam towar podrobiony. Przestępcy, którzy wyłudzali VAT, sprzedając luksusowe zegarki na Ukrainę, zatrzymani. Zorganizowaną grupę przestępczą rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Wpadło 15 osób, w tym dwóch liderów grupy. Przestępcy wykorzystywali legalnie działające firmy. Proceder polegał na wielokrotnym eksporcie tej samej partii towaru na Ukrainę. Rzekome luksusowe zegarki w rzeczywistości były tanimi podróbkami. Szefowie grupy mogli wyłudzić nawet 1 000 000 złotych nienależnego podatku. Dopiero dziś przesłuchany zostanie jeden z dwóch mężczyzn, którzy we wtorek wieczorem jeździli quadem po zamarzniętym jeziorze Dłużec w Baniach koło Gryfina na Pomorzu Zachodnim. Ciało drugiego strażacy odnaleźli wczoraj po południu. Pijany 45-latek zdołał wydostać się spod wody o własnych siłach, choć miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. I to on zawiadomił służby o wypadku. Strażacy apelują o rozsądek do tych, którzy wchodzą na zamarznięte stawy i jeziora. Warszawskie Muzeum Katyńskie wśród finalistów konkursu architektonicznego o Nagrodę Unii Europejskiej i Barcelońskiej Fundacji Misa van der Rohe. Koordynator konkursu Iwan Blasi mówi, że Muzeum Katyńskie jest budowlą o wyjątkowym przekazie emocjonalnym. Jego zdaniem współczesna architektura powinna być użyteczna i wrażliwa na obecne potrzeby Europy. Dlatego wybraliśmy dwa projekty mieszkaniowe i trzy projekty, które nawiązują do naszej historii. Byt człowieka, a także świadomość przeszłości i szacunek dla niej to dwie najważniejsze kwestie współczesnej Europy. Czy Warszawskie Muzeum zwycięży w konkursie? Okaże się w maju. To wszystko teraz w Trójce. Pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I uśmiechnięty Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś informacje na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach w styczniu. Główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz spodziewa się, że płace wzrosną w ujęciu rocznym około 4,5%. To jest, powiedzmy, umiarkowanie wysoki, ale na pewno nie bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, jak zwykle na początku roku to jest bardzo duża niepewność, bo zmienia się, to są zmiany metodologiczne. Natomiast spodziewamy się wzrostu zbliżonego do 3%. Konkretnie oczekujemy, że zatrudnienie wzrosło o 2,9%. Ekspert przypomina, że od roku pracodawcy narzekają, że nie mogą znaleźć odpowiednich pracowników. Te wzrosty zatrudnienia, które teraz widzimy, które są bardzo duże, one częściowo związane są z tym, że osoby, które dotychczas były poza statystykami, pracowały na te umowy cywilnoprawne, teraz otrzymują umowę o pracę i są uwzględniane przez to w tych statystykach. W rzeczywistości zatrudnienie rośnie dużo wolniej. Mimo że firmy chciałyby zatrudniać, to po prostu brakuje pracowników. A jutro poznamy informacje o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej też w styczniu. Drożeją paliwa niestety. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia, w zależności od rodzaju, średnia cena litra wzrosła od 2 do 6 groszy. Analitycy Izby oceniają, że w związku z sytuacją na światowych rynkach energetycznych w najbliższym czasie możemy spodziewać się obniżek w polskich rafineriach, no i w konsekwencji na stacjach. Najtańszy olej napędowy można kupić w województwie małopolskim, najdroższy w zachodniopomorskim. Identyczna sytuacja jest w przypadku benzyny. Z kolei za autogaz najmniej trzeba płacić na stacjach w województwie podkarpackim, najdrożej, tak jak za benzynę i olej napędowy w zachodniopomorskim. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić dziś 4,75 zł, za litr oleju napędowego 4,62 zł, a za litr autogazu 2,22 zł. Środowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła wzrosty najważniejszych indeksów. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,52%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,5%, Nasdaq zyskał 0,64%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,04 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,06 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,06 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. We wschodniej połowie Polski pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, w rejonach górskich rozpogodzenia. Na Podlasiu możliwa marznąca mrzawka, która będzie powodować gołoleć. A na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwe mgły to na wschodzie i na południu kraju o poranku, a w całym kraju wiatr będzie podwiewał z zachodu. Ciśnienie 1033 hektopaskale w południe w Warszawie, a temperatura już troszkę jakby zwiastowała wiosnę. Ale proszę nie dać się jeszcze oszukać. 2 stopnie powyżej zera w Suwałkach, 4 w Olsztynie i Gdańsku, 7 w Koszalinie, Katowicach i Zakopanem, 9 w Poznaniu, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 8. Jak Państwo słyszeli w skrócie serwisu, tanie podróbki wciąż mają wzięcie. Słuchacz zwrócił na to uwagę również, pan Stefan, że też nikt nie wpadł na pomysł, żeby sprzedawać drogie podróbki. No to jest dopiero zarobek. Słuchacz, który dodaje, że nic tak w głowie nie zostaje jak riffy Scorpions i The Police. No bo dziś o piosenkach, które przyczepiają nam się, mówimy. Na temat trudnych słów w piosenkach, które chodzą za nami cały dzień. Wystarczy posłuchać piosenki z filmu Mary Poppins, Supercalifragilisticexpialidocious. Bardzo ciekawa piosenka, pozdrawiam. Pozdrawiam również, nie powtórzę, nie odważę się, a my tu już z doktorem Rożkiem zaczęliśmy snuć marzenia, co zrobimy z pieniędzmi, kiedy już ten przebój według recepty napiszemy. Może Państwo pomogą? Ja w sprawie tego przeboju mam nawet już melodię. Prestidigitator, transcendentny i tak dalej. Chyba pasuje. Pasuje, tylko bicik jakiś jeszcze byśmy dodali. 2-2 i 7 trójek. Ja mam takie pytanie, bo przed chwilą, że się mówili o piosenkach, która się przyczepiła. No i przyczepiła mi się ta piosenka i ja teraz nie wiem, co zrobić, żeby ona się odczepiła. Może macie jakąś taką piosenkę na odczepne? Wnioskując z wykładu doktora Rożka, to najlepszym sposobem jest sen. A piosenkę na sen będziemy mieć teraz. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the days are loaded. Leonard Cohen. Oraz Piotr Metz. Cytując Tennessee Williamsa, Cohen stwierdził kiedyś, że życie to nieźle napisana sztuka, z wyjątkiem trzeciego aktu. It's well written, the beginning of the tak, świetnie act napisana, włącznie z początkiem trzeciego aktu. But the end of the third act, tylko course, jego koniec szwankuje, kiedy bohater umiera. Mówię z punktu każdego człowieka, będącego przecież dla samego siebie centralną postacią we własnej sztuce. Z punktu widzenia pokątnego obserwatora, to delikatnie mówiąc skomplikowana sytuacja. Mój przyjaciel, poeta Irving Layton, mawia: nie martwi mnie sama śmierć, tylko cały proces przygotowań do niej. Is talking in tones. If your heart is torn, I don't wonder why. If the night is long, here's my lullaby. Here's my lullaby. Well, the mouse ate the crumb. Then the cat ate the crust. Now they've fallen in love. Talking in tone. If your heart is torn, I don't wonder why. If the night is long, here's my lullaby. Pięknie zakołysał Leonard Cohen. W poniedziałek kolejny utwór artysty po 7.30. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Jeśli, bo my już ruszamy dalej, niech będzie, że pociągiem. Państwo teraz także pociągiem jadą i odczuwają, że pociąg jedzie jakoś tak inteligentnie, to proszę się nie przejmować. Wszystko wyjaśnimy teraz. Zapraszamy do Trójki. Bo powiemy o eco-drivingu, czyli ekonomicznej jeździe pociągami podmiejskimi. To specjalnie stworzony system teleinformatyczny, który zbiera dane o zużyciu energii każdego pociągu, kiedy ten jedzie albo stoi na stacji. Maszyniści kolei mazowieckich trenują na symulatorach, jak ruszać podmiejskim składem, by pobór prądu był jak najmniejszy. To jest lokomotywa EU-47. Marek Wasiak, starszy maszynista. No, jazda ekonomiczna polega na tym, żeby wiadomo, jak przy ruszaniu dać troszeczkę więcej, jak to mocy, żeby ona się wytegowała, no i później płynnie jechać po prostu, żeby mniej używała prądu i tak dalej. Podobnie jak samochodem. Tak samo jak samochodem, tak. Trzeba znać wzniesienia, trzeba znać spadki i wtedy jest oszczędna jazda. Czyli utrzymywać mniej więcej stałą prędkość. Stałą prędkość, tak. 41-20 odjazd. Na czym polega eco-driving w pociągu podmiejskim? Jest to inteligentna jazda maszynisty, mówiąc tak jednym słowem. Sławomir Majewski, kierownik Wydziału Dróżn Trakcyjnych. Dbanie o rozkład jazdy i o płynną jazdę, niepotrzebnego zatrzymywania się, stania na przystankach, niepotrzebnych postoi. Oczywiście jak się da, bo to możemy sobie tak mówić ładnie wszystko, ale życie weryfikuje później możliwości. walka, tak, do dodawania mocy w jedną stronę, a w drugą stronę można też hamować. Przede wszystkim polega na oszczędzaniu energii trakcyjnej. Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. I to oszczędzanie podczas postoju pociągu dotyczy to ogrzewania, ale również podczas ruchu, czyli zachowania również płynności ruchu i takiej jazdy, żeby jazda może być bardziej ekonomiczna bądź mniej ekonomiczna. Możemy zużyć więcej energii trakcyjnej albo mniej. Pociągiem podmiejskim nie bardzo można tak z buta ruszyć, żeby aż koła się zakręciły. To jest niewskazane. Poślizgi są niewskazane. To jest strata energii. Jedna z technik jest taka, żeby ten rozchwyt był bardzo dynamiczny, ale w ramach, żeby przyczepność zestawu kołowego do szyny była utrzymana cały czas. No, staramy się cały czas jeździć. No, ekonomicznie właśnie, no bo wiadomo, że jak się mniej zużyje prądu, to więcej firma zarobi. Bogdan Jedynek, starszy maszynista. Rachunek to władza dopiero może tak porównać po prostu, ile w danym miesiącu. Robiliśmy testy na jednym pociągu, na jednej linii, to robiliśmy kilka przejazdów i najlepszy w stosunku do najgorszego była różnica 50 zł. Czyli tym samym pociągiem można przewieźć pasażerów o 50 zł taniej. W dobie mamy 800 pociągów, to jest nad czym pracować, to nawet jakbyśmy zaoszczędzili 10 zł na jednym pociągu, to uświadomienie maszynistów przyniesie taki efekt, to już są bardzo duże pieniądze. Jest tu coś takiego jak hamowanie elektrodynamiczne, to znaczy, że jakby oddajemy, jadąc po prostu z górki, czy jeżeli hamujemy, ten prąd jakby oddawany jest do sieci. Od dziecka marzyłem, żeby poprowadzić lokomotywy. Wystarczy przełączyć, pokręcić kołem nastawnika jazdy z pozycji 0 na pierwszą i lokomotywa już jedzie. Słychać, jak sterczniki zamykają i lokomotywa jedzie, po prostu jedzie. A ekonomicznie ruszał lokomotywą elektryczną nasz reporter Tomasz Jeleński. Za 13 minut 8, a to już zapowiadana wcześniej grupa Hej. Koncertowo nam zagrali. Hej, w audycji porannej. Dziś mówimy troszkę o piosenkach, które nam się przyczepiają. 227 trójek. Dzień dobry. Teraz wiecie, jaka piosenka chodzi o głowie, tak? No, mogę zaśpiewać kawałek. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Dziękuję. Wszystkie Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Drodzy fani Leonarda Cohena, proszę się nie martwić. Jest już następca. A my pędzimy teraz do Barcelony, żeby przejrzeć prasę hiszpańską, ale na początek Ewę Wysocką. Dzień dobry, Ewo. Zapytam, czy Barcelona już się otrząsnęła po tej druzgocącej porażce? Barcelona pewnie nie, a o wiele mniej kibice barcelońscy, którzy chodzą z minerowymi minami i trudno się dziwić. A dlaczego to się stało? Wypada zadać to pytanie. Zdaniem takich mądrych komentatorów i tych, którzy z bliska bardzo, którzy znają się na futbolu, twierdzą, że tutaj niestety winę ponosi trener, bo Luis Enrique odszedł od tego słynnego tiki-taka, czyli od tego rodzaju gry Barcelony, szybkie podania. No i odszedł w mgłę, bo tak naprawdę niczego jeszcze nowego nie wymyślił i ci biedni, dobrzy piłkarze chodzą jak dzieci we mgle po stadionie, co zresztą było widać w Paris Saint-Germain. To przecież było przerażające. Nawet biedny Messi nie był w stanie, kilka razy może w ciągu meczu kopnął w piłkę. Także to prawdopodobnie skończy się, prawdopodobnie może się skończyć tym, że Luis Enrique przestanie być trenerem Barcy, ale kto będzie? No może wróci wielki Guardiola. Na razie piłkarze między tiką a taką, a prasa pewnie jeszcze to komentuje, ale nie tylko o tym dziś. No tak, nie tylko o tym. Dzisiaj rozpoczniemy od polskiego akcentu. Bardzo mnie to cieszy, bo w Barcelonie wczoraj w Fundacji Missa van der Rohe ogłoszono finalistów prestiżowej nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury i jednym z tych z 5 finalistów jest warszawskie Muzeum Katyńskie i o tym dzisiaj w hiszpańskiej prasie. Pożenić architekturę i historię to tytuł z konserwatywnego dziennika La Razón. Autor cytuje stojącego na czele jury Stephena Batesa, architekta londyńskiego, który podczas konferencji prasowej podkreślał, że współczesna architektura powinna współgrać i harmonizować z potrzebami Europejczyków, ale też być wrażliwa na to, co dzieje się w Europie. Powinna być zarazem zwykła i bohaterska, cytuje autor Batesa. Dlatego 3 spośród 5 finalistów to projekty, które mają związek z historią. Tutaj Muzeum Katyńskie, do tego jeszcze we Francji muzeum, które też opowiada o historii miejsca, w którym najpierw przetrzymywano republikanów, potem przetrzymywano Romów i Żydów, a na końcu Niemców i współkolaborantów Republiki Vichy. W tym artykule zwraca autor uwagę, że szacunek dla historii Europy, zapewnienie jej mieszkańcom podstawowych potrzeb bytowych to 2 bardzo odległe, ale jego zdaniem najważniejsze cele naszego kontynentu i przypomina, że zwycięzca konkursu, oby było nim Muzeum Katyńskie, będzie znany 18 maja, zostanie ogłoszony w Brukseli. Kolejny temat, tym razem centroprawicowe El Mundo, o tym, że Bruksela domaga się od hiszpańskiego Urzędu Skarbowego, aby zmieniło model 720. To brzmi bardzo tajemniczo. Tu chodzi o dokument, który wprowadzono przed 5 laty dla rezydujących w Hiszpanii obcokrajowców. Zobowiązano ich do składania zeznań podatkowych na temat majątku posiadanego za granicą. I jeśli taki majątek przekracza 50 tysięcy euro, jakiś dom, jacht może, to wtedy trzeba to zgłosić tutaj, no i zapłacić od tego podatek. Tyle tylko, że ci, którzy tego nie robią, to płacą nie podatek, ale karę, która wynosi 30 tysięcy euro. Bruksela uznała, że jest to kara nieproporcjonalna, dyskryminująca tych, którzy posiadają za granicą dobra i dała Hiszpanii 2 miesiące na obniżenie tej kary. A jeśli nie, to ostrzegła, że temat trafi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I na koniec centrolewicowy El País, a w nim artykuł powody, żeby odrzucić CETA, czyli ratyfikowaną wczoraj przez Parlament Europejski umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Ta umowa znosi prawie 99% ceł. Autor artykułu ubolewa przede wszystkim, że debata dotycząca CETY była prowadzona w tajemnicy, jak to twierdzi, za zamkniętymi drzwiami. Też przypomina, że kanadyjski wymiar sprawiedliwości różni się od europejskiego i będzie trudno dochodzić własnych praw, jeśli dojdzie do jakiegoś konfliktu. Ostrzega, że CETA doprowadzi w Unii Europejskiej do bezrobocia i będzie przeszkodą do zwalczania negatywnych zmian klimatu. Bardzo dziękuję. To Ewa Wysocka, która przeglądała prasę hiszpańską w Barcelonie, której mieszkańcom życzymy jednak pogody ducha i nadziei i wiary w swój zespół również. Do usłyszenia.